Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a drugi smartfon Galaxy A10 otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 maja, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed gwałtownymi burzami z gradem i porywistym wiatrem ostrzegają synoptycy. Przywódcy unijnych krajów po raz pierwszy po eurowyborach rozmawiają o obsadzie najważniejszych stanowisk. Od 1 lipca bez opłat za pobyt rodziców przy chorym dziecku w szpitalu. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem wielkości piłki ping-pongowej, intensywnym deszczem i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Taka pogoda prognozowana jest w nocy dla wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczą 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Tam, jak informuje synoptyk Mateusz Barczyk, wystąpią bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe. Opady do 40 mm i opady gradu do 4 cm średnicy i porywy wiatru na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie najsilniejsze, nawet do 100 km na godzinę. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla Mazowsza. Najniebezpieczniej będzie na północy województwa. Przez Warszawę przychodzi wieczorem i będzie przechodzić w nocy fala kulminacyjna na Wiśle. Wcześniej przeszła przez południowe Mazowsze. W powiecie kozienickim zalała gospodarstwa i zniszczyła uprawy. Najgorzej jest w miejscowości Podmieście w gminie Gniewoszów. 4 gospodarstwa zostały odcięte przez wodę. Najpierw ratowano dobytek, teraz czas na liczenie strat. Piwnice już są pełne wody, tam w budynkach. Stworzenie mamy wyprowadzone. Wieczór wychodzimy na wał, w nocy tu stanie, wyjdzie zobaczyć, żeby jak wygląda to. No, pilnować trzeba troski. Siano, to wszystkie trawy mamy pozatapiane. No i cóż, zboże, które wsiane, ziemniaki, to wszystko nasze plony poszły pod wodę. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszony przez burmistrza Kozieni, co obowiązywać będzie do odwołania. Polska chce jednomyślności przy obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki mówił o koniecznym konsensusie tuż przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy po raz pierwszy oficjalnie rozmawiają na temat tego, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i kto będzie odpowiadał za unijną dyplomację. Więcej Beata Płomecka. Procedura obsadzania stanowisk jest określona w traktacie, a tam jest zapis, że przywódcy podejmują decyzję kwalifikowaną większością. Jednak jeszcze do niedawna starano się zapewniać jednomyślność, by nie przegłosowywać jakiegoś państwa. Precedens był 5 lat temu, kiedy obecnego szefa komisji Jean-Claude'a Junckera unijni przywódcy wybrali przy sprzeciwie premierów Wielkiej Brytanii i Węgier. Kilka lat później kadencja szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska została przedłużona przy sprzeciwie Polski. Teraz, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, należy stawiać na konsensus. Żeby to byli kandydaci, którzy rzeczywiście są wypracowani w ramach dyskusji pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Dziś nie będzie decyzji w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Te mają zapadać w przyszłym miesiącu, ale nazwiska podczas dyskusji przywódców mogą się pojawić. I wprowadzono już dodatkowe zabezpieczenia techniczne, by nie dochodziło do przecieków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz osób z niepełnosprawnością będą mogli w szpitalu bezpłatnie korzystać z łóżka. Tak będzie już od 1 lipca. Senat przyjął odpowiednie zmiany w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Nowelizacja wprowadza zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że od 1 lipca koszty pobytu rodziców i opiekunów związane z udostępnieniem łóżka czy zużyciem wody pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoba może przebywać i może się przespać, może się umyć, może normalnie naładować komórkę. Wiceminister Maciej Miłkowski podkreślił, że do tej pory niektóre szpitale pobierały opłaty za samo przebywanie rodziców. Bardzo to było różnie w poszczególnych szpitalach i czasami były pobierane opłaty za to, że osoba mogła przebywać. Senat przyjął również nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych. Zmiana ustawy ma usprawnić zaopatrzenie pacjentów w wyroby medyczne poprzez uproszczenia w realizacji zleceń. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. French Open na początek po wczorajszym dniu w Paryżu, mimo przewidywań dla nas słabym, dziś było zdecydowanie lepiej. Bardzo dobrze wręcz. I Łukasz Kubot w deblu, i Magda Linet, i Iga Świątek awansowały do drugiej rundy rozgrywek. Linet pokonała grającą z dziką kartą francuskę Chloé Piquet 3-6, 6-1, 6-2. Cieszę się, że udało mi się odmienić losy tego spotkania. Na samym początku nie wyglądało to najlepiej z mojej strony, ale cieszę się, że w drugim, trzecim secie zagrałam dobry tenis. Byłam wkurzona, bo to jednak nie był mój poziom w tym pierwszym secie i dałam za dużo przestrzeni mojej przeciwniczce, dałam jej trochę za bardzo dyktować warunki, a wiem, jak potrafię grać, więc to było bardzo frustrujące. A w następnej rundzie będzie mniej miejsca na słabą grę, bo wiadomo już, że Linet w kolejnej rundzie zagra z broniącą tytułu Rumunką Simoną Halep. Debiutująca we French Open Iga Świątek pokonała 17-letnią reprezentantkę gospodarzy Selenę Janicewicz 6-3, 6-0 i spotka się z Chinką Wang w kolejnej rundzie. No i Kubo z Melo grają dalej po zwycięstwie nad Beną i Manarem. Bardzo dobrze też w siatkówce nasza reprezentacja w Apeldoorn pokonała Bułgarię 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Jutro nasze dziewczyny zagrają z Brazylią i to już nie będzie spacer. Nie tak dobrze za to na dwóch kołach. Były góry, nie było Majki. Rafała Majki. Znaczy był, ale nie tak jak chcieliby kibice. Polak ukończył etap na 21. miejscu ze stratą blisko 5 minut do zwycięzcy i w klasyfikacji generalnej spadł z 4. na 6. miejsce. A wygrał Włoch Giulio Ciccione. Lider z Ekwadoru, Richard Carapaz, 6. na mecie, ciągle jest na czele klasyfikacji generalnej. I na koniec piłka nożna w młodym wydaniu. W Mistrzostwach Świata piłkarzy do lat 20 Panama przegrała z Francją 0-2. Po najciekawszym jak do tej pory meczu w Mistrzostwach Portugalia nie dała rady Argentynie. Przegrała 0-2, ale Francuzi i Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Rozpoczęły się mecze Arabii Saudyjskiej z Mali i Republiki Południowej Afryki z Koreą Południową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z dużymi przejaśnieniami. Najwięcej słońca będzie nad morzem. Przelotnie padać będzie we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście i Katowicach 13 stopni, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku i Krakowie 15, w Warszawie i Wrocławiu 16, w Poznaniu 17, najwięcej w Rzeszowie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen wyścig narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Debiut prozatorski jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków, Tomasza Organka. Poruszająca powieść pokoleniowa. Błyskotliwa, cyniczna opowieść o ludziach na skraju rozpaczy. To będzie podróż jak ze złego snu. Teoria opanowywania trwogi już w księgarniach sieci Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Jedni twierdzą, że z natury jesteśmy dobrzy, inni, że zło siedzi w każdym z nas i tylko czeka, żeby się ujawnić. Jak jest naprawdę? W dzisiejszym naukowym klubie Trójki z psychologiem i genetykiem chcę porozmawiać na temat zła. cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. No właśnie, taka psychodeliczna na temat zła. Na temat zła, jestem złym człowiekiem. Szanowni Państwo, moimi gośćmi, Państwa gośćmi są w studio w Warszawie dr Tomasz Witkowski, psycholog, autor książek popularno-naukowych. A drugi gość, profesor Ewa Bartnik, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Z panią profesor połączymy się w trakcie audycji. Panie doktorze Tomaszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię. Chciałem porozmawiać z tobą na temat zła i gdy myślę o tym temacie i myślę o psychologii, o eksperymentach psychologicznych, to oczywiście pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jest eksperyment więzienny z 1971 roku, Uniwersytet Stanforda. Philip Zimbardo, czy ty mógłbyś w kilku żołnierskich słowach opowiedzieć, o co w tym eksperymencie chodziło? W kilku słowach... Powiedzmy w kilkunastu. W kilkunastu. Philip Zimbardo, młody profesor Uniwersytetu Stanforda wówczas, zrobił nabór wśród studentów. Podzielił tych studentów, jak twierdzi, losowo na dwie grupy, na strażników i więźniów. Zaaranżował sytuację więzienia w podziemiach Uniwersytetu Stanforda. Przydzielił właśnie losowo te role strażników i więźniów. Więźniów ubrał w anonimowe takie stroje. Oni nosili takie pończochy na głowie, żeby byli tacy trochę anonimowi. Mieli numery zamiast imion i nazwisk. Mieli takie długie koszule do kolan bez spodni, więc takie wszystko było tak fasadowo, przypominało taką deindywidualizację. Strażników natomiast wyposażył w okulary przeciwsłoneczne, ciemne, takie, że nie było widać ich oczu. Mieli jakieś takie uniformy troszeczkę. No i rozpoczął się właściwie nie eksperyment, bo to nie był naukowy eksperyment, on nie spełniał standardów eksperymentu, tylko coś w rodzaju takiego troszeczkę happeningu, takiej obserwacji kontrolowanej, podczas której, jak relacjonował później Zimbardo, ci strażnicy doszli do pewnego poziomu agresji w stosunku do tych więźniów. Do tak dużego, że ówczesna narzeczona, późniejsza żona Filipa Zimbardo zażądała od niego przerwania tego eksperymentu. On rzeczywiście został przerwany przed upływem czasu. Miał trwać 2 tygodnie, trwał niecały tydzień. Przerwano ten eksperyment. Ale to co tam się działo? No, ci strażnicy byli bardzo brutalni w stosunku do tych więźniów. Pomimo, że jak Zimbardo twierdzi, no nikt ich do tego nie nakłaniał, że sama sytuacja, jak twierdzi Zimbardo, sama sytuacja wyzwoliła właśnie te zachowania agresywne w stosunku do tej drugiej grupy tych osób, no, traktowanych jak więźniowie. Ale ci więźniowie czymś zasługiwali na tą agresję? Byli nieposłuszni, buntowali się, że trzeba ich było, pozostając w tych takich, powiedzmy, więziennych klimatach czy więziennych warunkach, po prostu jakoś ustawić do pionu? No, tu musielibyśmy bardzo dokładnie prześledzić, co tam się działo. Wedle relacji samego Filipa Zimbardo, rzeczywiście więźniowie próbowali się tam troszeczkę stawiać, jak najbardziej, ale też te zachowania, czy te sytuacje, które wywoływali strażnicy, były daleko odbiegające od tego, czego można byłoby oczekiwać. Tam zmuszano tych więźniów do imitacji stosunków analnych, do wykonywania jakichś ćwiczeń takich fizycznych, długotrwałych i tak dalej, i tak dalej. No, sytuacje były mocno poniżające dla tej drugiej grupy, czyli tych studentów, którzy odgrywali rolę więźniów. Dzisiaj profesor Zimbardo już nie jest młodym profesorem, tylko jest profesorem w słusznym wieku. Profesorem, który jest dla wielu ikoną psychologii. Po czym z tego, co ty mówisz, wystarczyło nam kilka minut zaledwie programu. Mam wrażenie, że ty jesteś do tego eksperymentu i do wniosków, o których za chwilkę więcej chciałbym poopowiadać, porozmawiać, mocno sceptycznie nastawiony. No tak, dlatego że to po pierwsze nie był eksperyment i to nie tylko ja, bo już po ogłoszeniu wyników tego eksperymentu wielu naukowców podkreślało fakt, że to nie był de facto eksperyment, to po pierwsze. A to czego mu brakowało, żeby to nazwać eksperymentem? No chociażby grupy kontrolnej. Brakowało również tego, że dobór tych osób do eksperymentu nie był tak do końca losowy i przypadkowy, bo w ogłoszeniu była informacja o tym, że planowana jest sytuacja właśnie więzienia, co mogło już skłaniać osoby o jakichś takich skłonnościach nieco bardziej sadystycznych, żeby użyć takiego określenia, mogły chętniej się zgłaszać niż osoby inne. Ale to, co okazało się najbardziej bulwersujące, to w zeszłym roku, w kwietniu, ukazała się książka francuskiego dokumentalisty Thibault Le Texiera, którą zatytułował Historia kłamstwa i którą w całości poświęcił eksperymentowi więziennemu przeprowadzonemu przez Filipa Zimbardo. Ta książka ukazała się w języku francuskim, jeszcze nie została przetłumaczona na język angielski. Natomiast Le Texier pojechał do Stanfordu, pojechał do archiwum i zaczął śledzić te dokumenty, nagrania z tego eksperymentu. Postanowił się też spotkać z uczestnikami tego eksperymentu. No i co się okazało? Okazało się, że rozbieżności w relacji, jaką opublikował Zimbardo, a tym, co twierdzili uczestnicy tego eksperymentu i tym, co znalazł w archiwach Uniwersytetu Stanforda, były tak duże rozbieżności, że on początkowo porzucił zamiar, bo on zamierzał nakręcić film dokumentalny o eksperymencie więziennym. Ten temat go fascynował. ale ponieważ zobaczył tyle nieścisłości, to napisał książkę o przekłamaniach w tym eksperymencie więziennym. A takie podstawowe przekłamania, które odkrył, to było między innymi to, że ci strażnicy, czy ci studenci, którzy odgrywali rolę strażników, byli dość aktywnie nakłaniani przez eksperymentatorów do zachowań bardziej zdecydowanych w stosunku do więźniów, bardziej agresywnych, a więc nie były to zachowania czysto spontaniczne. Poza tym w tej ekipie eksperymentatorów był zatrudniony również były więzień pewnego więzienia stanowego, który, jak twierdzi, te wszystkie metody, które stosowali rzekomo spontanicznie ci strażnicy, to były metody, o których on opowiadał wcześniej, a które znał ze swojego więzienia, więc oni nie wymyślili tych metod na poczekaniu, tylko ktoś ich musiał tego nauczyć wcześniej. Wnioski z tego eksperymentu, wnioski profesora, te oficjalne, powiedzmy, wnioski były mniej więcej takie, skrócę je do totalnego minimum, że człowiek, każdy, w każdym człowieku siedzi agresor i wystarczy, że znajdzie się w odpowiedniej sytuacji i ten agresor się uruchamia. I tutaj eksperyment pokazał, że wystarczy, że losowo zostało się strażnikiem i nagle człowiek zamienia się w sadystę, a równocześnie gdyby ten sam człowiek był w tym losowaniu, czy z tego losowania by wyniknęło, że on zostaje więźniem, no to byłby potulny. Takie były oficjalne wnioski. Z tego, co ty mówisz, było, jest to mocno naciągane. A przynajmniej te wnioski nie są pewne. Trzeba wziąć też pod uwagę, że eksperymenty tego typu, jak eksperyment więzienny Zimbardo, są wykorzystywane w bardzo wielu sytuacjach do wyjaśniania bestialskich wręcz zachowań ludzi. Tak się stało również w sytuacji, kiedy opublikowano takie bardzo słynne zdjęcia z więzienia w Abu Ghraib. Amerykańskich żołnierzy, którzy mieli pilnować. Tak, którzy mieli pilnować, a którzy się znęcali to bardzo intensywnie nad tymi więźniami. Zresztą profesor Zimbardo występował jako świadek obrony tychże żołnierzy i zeznawał właśnie w tym duchu, że to ta sytuacja, że nie oni są winni, ale sytuacja, w której się znaleźli, czyli to więzienie stworzone przez rząd Stanów Zjednoczonych i cała ta sytuacja, w jakiej się znaleźli, doprowadziła do tego, że zachowywali się tak, a nie inaczej. To jest zupełnie sprzeczne z wynikami śledztwa, które przeprowadzono na zlecenie Armii Stanów Zjednoczonych. I okazało się, że do tego typu zachowań aktywnie byli zachęcani ci żołnierze przez osoby, przez urzędników Pentagonu i różnych innych ze służb, które odwiedzały to więzienie wcześniej. Więc jak gdyby powtórzyła się sytuacja z eksperymentu więziennego. W eksperymencie więziennym ktoś aktywnie zachęcał strażników do przemocy i tak samo w tym więzieniu Abu Ghraib ktoś zachęcał tamtych żołnierzy do przemocy. Więc wniosek, że wystarczy sytuacja, wystarczy uniform, ciemne okulary i tak dalej, wszystkie te gadżety i już w człowieku budzi się zło, jest nieprawdziwy. Prawdziwym wnioskiem byłoby to, że sytuacja plus aktywna zachęta ze strony innych ważnych osób mogą doprowadzać u niektórych osób do takich bestialskich zachowań. Ale badania nie rozstrzygnęły, co tu jest znaczące, czy nakłanianie właśnie przez te znaczące osoby, przez wpływ tych ważnych urzędników, czy tych ważnych eksperymentatorów, czy raczej ta sytuacja i te czyste uniformy. To szczególnie też jest istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że BBC zrobiło kiedyś coś w rodzaju replikacji tego eksperymentu, bo zrobili taki program, coś w rodzaju reality show, gdzie powtarzali eksperyment Zimbarda i tam wyniki były zgoła odmienne. Tam więźniowie skonsolidowali się ze sobą, zbuntowali się przeciwko strażnikom i strażnicy się okazali bezradni. Mhm. Nie wiedzieli, co w tej sytuacji w ogóle zrobić, więc cała sytuacja poszła w zupełnie innym kierunku niż miało to miejsce w Stanfordzie. Nie wiem, czy chcemy rozmawiać o samym profesorze, o motywacjach, dlaczego ten eksperyment sfałszował, czy to jest... Możemy o tym porozmawiać, natomiast no, nie wiem, czy to wnosi cokolwiek do rozumienia. To w takim razie te wnioski oficjalne i te wnioski, o których ty przed chwilą powiedziałeś. Jak to jest? Czy w człowieku siedzi zło w każdym i tylko czeka na uruchomienie, na uruchomienie przez sytuację, przez kogoś, kto szepcze do ucha? Czy też z natury rodzimy się dobrzy i tylko w takich skrajnych przypadkach to zło się uruchamia? Ja bym na początek powiedział, że no, takie pytanie o to, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, jest pytaniem zupełnie nienaukowym i zupełnie niewłaściwym z punktu widzenia nauki. No bo jeśli lew zabija antylopę, przegryzając jej gardło, to czy jest zły, czy jest dobry? No, jest dobry dla swoich dzieci, dla swojego potomstwa, bo przynosi im pożywienie. Z punktu widzenia antylopy jest czymś złym. To jest trochę inna sytuacja. Bo mówiąc o bestialstwie, mówimy o przemocy, która no, nie zaspokaja podstawowych potrzeb, takich jak na przykład jedzenie. No tak, rzeczywiście tutaj, natomiast zaspokaja inne, zaspokaja potrzeby władzy, a ta władza w perspektywie daje też zaspokajanie jakichś innych potrzeb, więc tego typu zachowania w historii ludzkości, no znowu, kiedyś rozumiano to tak, bliźnim był ten ktoś z mojego plemienia. Prawda? I w stosunku do niego trzeba było spełniać wszystkie te normy moralne, ale ktoś już z plemienia obcych, to już nie był bliźni i wyrządzanie mu jakiejś szkody, jakiegoś cierpienia nie było w ogóle niczym złym. My w tej chwili przewartościowujemy te pojęcia, bo nagle zaczęliśmy odczuwać taką wspólnotę ze wszystkimi ludźmi na świecie, no, taką wspólnotę globalną, przynajmniej część z nas, może nie wszyscy. Mhm. Ta granica między mną a innym tak zwanym, czy między mną a obcym, ona jest coraz mniejsza. W związku z tym my moglibyśmy sobie o złu opowiadać, gdybyśmy stworzyli jakąś definicję. Sam Harris proponuje taką definicję. Zresztą Sam Harris jest takim naukowcem, który mówi, że moralność jak najbardziej powinna być i badanie zła i dobra powinno być uznane za kwestię naukową, przy czym on, zanim o tym mówi, definiuje zło. On mówi, że zło to jest ilość cierpienia. Ilość cierpienia przysparzana innym. Szczególnie ilość niepotrzebnego cierpienia przysparzana innym. Jeżeli w ten sposób będziemy mierzyć zło, jako ta ilość cierpienia zadawana i przysparzana innym osobnikom no, naszego gatunku, chociaż my znowu... Kodeks karny. Ja bym powiedział, że kodeks karny dosyć mocno określa, co w naszej kulturze, w naszym kręgu definiujemy jako zło albo, nie, albo zachowania zasługujące na potępienie, a co nie. Myślę, że to jest bardzo duże uproszczenie. I to wychodzi poza nasz gatunek, bo jeżeli ktoś męczy zwierzęta, to też no podlega właśnie. Karze. No ja chciałem też do tego nawiązać, że my w tej chwili ta moralność ludzka, ta etyka ludzka się zmienia tak bardzo ostatnio, że jeszcze 100 lat temu nikt w ogóle nie zadawał sobie, nie budował dylematów moralnych, myśląc o cierpieniu zadawanym zwierzętom. my w tej chwili już nie tylko współodczuwamy cierpienie z przedstawicielami naszego własnego gatunku, ale obdarzamy tym współczuciem również inne gatunki. I to jest coś, co jeszcze wiek bądź dwa wieki temu w ogóle nie miało miejsca w naszym myśleniu. No okej, ale dobra, żeby tak skonkretyzować. Nawet pomijając jasną i oczywistą, czy jasną definicję tego, czym jest zło albo co jest złem, możemy podyskutować o tych elementach, czy o takich sytuacjach, które ewidentnie dla każdego z nas będą czynieniem zła. Jak chociażby w tymże eksperymencie Zimbardo, jeżeli jedna osoba wykorzystuje swoją pozycję i sadystycznie znęca się nad inną, to jakkolwiek byśmy definicję zła, jakąkolwiek byśmy tą definicję nie ukuli, każdy z nas się chyba zgodzi, że to jest postępowanie karygodne, złe, sadystyczne. Zastanawiam się, czy tego typu rzeczy, one są jakoś determinowane biologicznie, czy one wynikają z sytuacji, w której się znajdujemy, czy dzisiaj jesteśmy jeszcze totalnie bezradni, po prostu nie wiemy, skąd się to bierze. No zdecydowanie biologicznie mają swoje uwarunkowanie biologiczne i skłonności do agresji są w znacznej mierze determinowane genetycznie wręcz. W tej chwili w różnicach indywidualnych, w genetyce zachowań i w badaniu różnic indywidualnych mówi się, tak bardzo ostrożnie mówi się o 50% tej zmienności między nami wyjaśnianej poprzez genetykę właśnie. Mówi się, że te czynniki genetyczne, czy poligeniczne właściwie, bo to jest szereg bardzo drobnych zmian tych w naszym DNA, że one potrafią wyjaśnić dużo ponad 50% wariancji. Nie ma drugiego takiego predyktora tak silnego. Więc rzeczywiście one w nas, one gdzieś tam w nas tkwią. Okej. To jest chyba dobry moment, żeby porozmawiać z genetykiem. Po drugiej stronie linii telefonicznej, też w Warszawie, ale nie w studio. Pani profesor Ewa Bartnik, genetyk Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, panie redaktorze. Pani profesor, 10 lat temu we Włoszech, ale ostatnio też taki przypadek się zdarzył. Człowiekowi, który został skazany za morderstwo, skrócono wyrok, bo miał zestaw genów, jak przeczytałem w notatce prasowej, zestaw genów identyfikowany z zachowaniami agresywnymi. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czasami w niektórych sytuacjach ludziom na przykład chorym, ludziom chorym psychicznie chociażby, albo w ogóle się odstępuje od kary, albo się tą karę obniża, bo mówi się, że nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co robią. Tutaj wchodzimy w genetykę. Ktoś ma jakiś zestaw genów i w pewnym sensie daje mu się zielone światło do tego, żeby robił pewne rzeczy, które przez innych są uważane za złe. Jak to działa? Może wspomnę dwie rzeczy, które przeczytałam, kiedy pan redaktor mi powiedział, że będzie to audycja. Jedna to jest film sprzed kilkunastu lat, raport mniejszości, gdzie na podstawie przewidywań, że ktoś popełni przestępstwo, uniemożliwiano mu to. On nie musiał go popełnić, ale była predykcja, że on je popełni, trzeba coś z tym zrobić. A druga rzecz, zupełnie inna, to jest to, że ponieważ 90% przestępstw związanych z agresją popełniają mężczyźni. Czy należy z tego wywnioskować, że trzeba ich łagodniej, czy gorzej traktować? Bo to jest tak naprawdę, to jest podstawa. Natomiast zupełnie poważnie. Ostatnio pojawiła się praca mówiąca o 40 genach jakoś powiązanych z agresją u myszy i u człowieka, bo musiały spełnić dwa kryteria, że zmienione u myszy dawały bardziej agresywne myszy i że u człowieka stwierdzano jakieś związki w badaniach całego DNA z agresywnością. Natomiast autorzy tej pracy podkreślają, że na podstawie tego, co oni zrobili, nie można nic wywnioskować agresywności danej osoby i że większość tych genów to są geny, które robią mnóstwo różnych ciekawych rzeczy w organizmie i nie bardzo widać, jak one bezpośrednio wpływają na agresję. Także nie, nie można. Nie wiem, czy kiedyś nie będzie można, ale wszystkie takie cechy złożone, jak właśnie nasze zachowania, mają bardzo silny składnik też wpływu środowiska, wychowania i tak dalej. No i to jest chyba kluczowa sprawa, pani profesor, bo ja pamiętam w czasie mojego, no nie jakoś tam bardzo długiego życia, to się kilka razy zmieniało. Pamiętam, uczyłem się, że od genów coś tam zależy, ale głównie od środowiska. Kiedy indziej się uczyłem, że głównie od genów zależy, od środowiska niewiele. Jak to teraz wygląda? To jest 50 na 50? Nie, to zależy od genów. To zależy od genów. Pewne geny, jak się ma gen zmutowany na powodujący chorobę Huntingtona, prędzej czy później się zachoruje. Już jak ma się. Czyli w tym momencie 100%. Tak, już jak ma się gen zmutowany związany z ryzykiem raka piersi, to jest powiedzmy razy 80%. Natomiast bardzo wiele genów, które my mamy, daje powiedzmy dwa razy większe ryzyko czegoś. To mówimy o pojedynczych genach. A jeżeli nasze zachowanie zależy od 40 genów i jeszcze na każdy coś tam wpływa i jeszcze znalazłam artykuł o tym, że modyfikacje tych genów, ta epigenetyka, za którą ja nie przepadam, ale zmiana nie w samych genach, tylko jak gdyby ich zmiany w ich działaniu, wyłączanie ich w czasie naszego rozwoju też mogą mieć znaczenie, to ktoś, kto uważa, że na podstawie naszego DNA może cokolwiek powiedzieć o zwiększonej lub zmniejszonej, no nie wiem jak to nazwać, odpowiedzialności za jakiś czyn, to jest bzdura totalna. Rozmawiamy z panem doktorem na temat zła, na temat źródeł zła, a w zasadzie może nie tyle źródeł, ile tego miejsca, gdzie to zło w człowieku może siedzieć. I zastanawiam się, czy pani jako genetyk czasami zastanawia się, czy rzeczywiście nie jest tak, że jakiś specyficzny układ genów powoduje, że jedni stają się mordercami, a drudzy zawsze ofiarami. Nie potrafię tego stwierdzić. Ja bym tutaj, znaczy inaczej, w danych warunkach jeden człowiek zamorduje, drugi nie zamorduje. Natomiast czy to, że jeden zamorduje, a drugi nie zamorduje, w dokładnie takiej samej sytuacji, wynika z drobnych różnic w genach, czy w drobnych różnic w ich drodze życiowej, absolutnie nie potrafię tego powiedzieć. To już by było się wysuwanie dużo poza moje kompetencje. Powiedziała pani, odpowiadając na pierwsze pytanie, że na razie tego typu dywagacje, czy jakiś zestaw genów może powodować, że ktoś ma większe lub mniejsze prawo do skróconego chociażby wyroku, że na razie to jest zbyt wcześnie. Może kiedyś będziemy potrafili, patrząc w geny, takie rzeczy odczytywać. To może kiedyś to jest moment, w którym nie tylko odczytamy wszystkie geny, ale zrozumiemy ich działanie? Myślę, że tak. Szczególnie, że my wynosimy ze szkoły ideę, że jeden gen odpowiada za jedną rzecz. Natomiast za jedną rzecz w ogóle odpowiada bardzo wiele genów, szczególnie takie sprawy jak zachowanie. I może weźmy sobie bliźnięta jednojajowe, to nie jest ta sama osoba, a mają te same geny. Więc coś się różni. Jakieś inne wpływy środowiska, jakieś inne, nie wiem, jedno siedziało w pierwszej ławce w klasie, drugie w trzeciej, nie wiem. Ale my nie jesteśmy takim prostym produktem naszych genów, jak czasami mogłoby się wydawać. Bardzo pani dziękuję, życzę dobrego wieczora przed państwem. Czy z państwem rozmawiała pani profesor Ewa Bartnik, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Bardzo zapraszam państwa też do dyskusji 22,7 trójek e-mailowej rozmowy czy pytań klub@polskieradio.pl. No dobra, czyli wracając, Tomaszu, doktor Tomasz Witkowski, psycholog i autor książek. Geny coś nam dają, ale nie do końca wiemy, w jak dużych proporcjach geny, środowisko, otoczenie. Tutaj ja bym wrócił, bo to bardzo ważne i chciał bardzo mocno podkreślić to, co pani profesor powiedziała, że my przyzwyczailiśmy się rozumieć genetykę na zasadzie równania jeden gen, jedna choroba, jedna cecha. I to jest absolutny błąd, jak się prowadzi badania nad genetyką zachowań właśnie, one są bardzo zaawansowane w tej chwili, to się mówi czasami, że na przykład schizofrenia jest bardzo dobrze zbadana, podatność na schizofrenię. Tam się mówi o tysiącach zmian w DNA. I żeby mieć stuprocentową pewność, że odziedziczymy schizofrenię, to musielibyśmy odziedziczyć te parę tysięcy zmian w DNA, co jest wręcz nierealne. I teraz nawet jeżeli dochodzimy, w niektórych miejscach dochodzimy rzeczywiście, że przez analizę DNA możemy powiedzieć o pewnych skłonnościach, na przykład skłonnościach do schizofrenii, na przykład skłonnościach do nadużywania alkoholu, skłonnościach do otyłości. I agresji. Agresji częściowo też. Dysleksja jest, co ciekawe, bardzo dobrze zbadana, jeśli idzie o podłoże genetyczne. No dobrze, tylko że my dostajemy nie wynik taki, będziesz dyslektykiem, nie będziesz dyslektykiem, będziesz osobą otyłą, nie będziesz, tylko dostaję na przykład wynik, że jestem w tych 20% osób, które są skłonne do nadmiernej do otyłości generalnie. I nawet jeśli mam ten wynik i rozumiem ten wynik, to nie znaczy, że ja muszę być osobą otyłą. Tu się powołam na Roberta Plomina, takiego chyba najwybitniejszego w tej chwili badacza zajmującego się genetyką różnic indywidualnych, genetyką zachowania. I on mówi w ten sposób. To świetnie, jeśli dostaniemy wynik badania genetycznego, z którego będzie wynikało, że dziecko ma skłonności do agresji. Bo my będziemy rozumieli, że nie jesteśmy w stanie tych skłonności zmienić, ale możemy próbować zmieniać jego zachowanie. Więc rozumiejąc to, że on ma skłonności do agresji, potrafimy tak pracować z tym dzieckiem, że będziemy tę agresję redukować, że będziemy pomagać mu opanowywać tę agresję. Sam Plomin zresztą w swojej książce pisze o swoich skłonnościach, pokazuje wręcz, jakie wyniki uzyskuje w jakich aspektach i mówi, że on jest osobą, która ma duże skłonności do tycia, genetyczne skłonności, że to wynika z analizy jego genotypu. Natomiast on jest osobą, nie jest osobą otyłą. On cały czas kontroluje swoją wagę. Czyli mając tą świadomość, po prostu uważa. Tak. Czyli wiedząc, że dziecko ma jakiś zestaw genów, który powoduje, że może mieć większe skłonności do agresji, to powinno być raczej wyzwanie dla rodziców, opiekunów, żeby szczególnie zwracać na to uwagę. Zdecydowanie tak. Plomin wręcz twierdzi, że my powinniśmy badać swoje predyspozycje genetyczne jak najwcześniej się da, bo to jest możliwość zapobiegania nie tylko złym zachowaniom typu skłonność do agresji czy do przestępstw, ale również zapobiegania różnego rodzaju chorobom czy poprawiania różnego rodzaju aspektów naszego zachowania czy naszego funkcjonowania. Czy wręcz mówi, że to jest narzędzie do kierunkowania edukacji, do takiego zindywidualizowanego podejścia do ucznia, bo jeżeli widzimy, że on ma lepsze skłonności w jakiejś tam dziedzinie, a słabsze w innej, no to możemy pracować tak, żeby podciągnąć te najgorsze. Więcej godzin matematyki, a na przykład mniej polskiego. Ale też, żeby kierunkować go tam, gdzie jest rzeczywiście uzdolniony, gdzie w czym jest lepszy, żeby nie próbować na siłę zrobić muzyka z kogoś, kto nigdy muzykiem nie będzie, czy matematyka z kogoś, kto nigdy nie będzie matematykiem. Dać mu to minimum, które jest niezbędne do funkcjonowania, ale rozwinąć te obszary, w których on rzeczywiście genetycznie jest predystynowany. Poproszę cię o założenie słuchawek, bo mamy telefony od słuchaczy. Pan Dariusz, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Tomaszu, dobry wieczór państwu. Słucham pana. Zostałem pobudzony do tego telefonu tą rozmową o tym, czy geny gdzieś wyzwalają w człowieku agresję, czy wyzwalają jakieś złe cechy i no, chciałbym się tutaj podzielić z Państwem swoimi jak gdyby lekturami wynikającymi jakby z tradycji buddyjskiej, gdzie w tej tradycji buddyjskiej, a właściwie to w jej takim odłamie, który nazywa się Shambhala, jeden z tych nauczycieli stwierdza, że człowiek każdy ma wrodzoną dobroć i właściwie buduje całą ideę tej Shambhali na tym stwierdzeniu, że człowiek w swojej naturze jest z gruntu dobry. W związku z czym, ponieważ dość dużym szacunkiem darzę te doświadczenia duchowe, szczególnie buddyzmu tybetańskiego, który tam wiele stuleci nad tym pracował, wydaje się, że należałoby się z tym zgodzić, co wskazuje na to, że to jednak środowisko kształtuje człowieka w taki sposób, że ten dobry zestaw genów, który dostaje od swoich rodziców, zostaje skażony jakimiś elementami z zewnątrz, które tą naszą naturę rujnują i które powodują, że człowiek staje się agresywny czy po prostu zły. Generalnie no to jakby takim jednym z powodów, które wskazuje ten, że sam nauczyciel, to jest właśnie kwestia obudowywania ego pewnymi nawykami i to robimy przez całe życie. Oczywiście człowiek w dzieciństwie jest mniej świadomy, to się z nim dzieje i nie zdaje sobie sprawy, że jakby nawija się na nim pewien kokon, który potem trudno jest rozerwać. Bardzo panu dziękuję i od razu poproszę telefon pana Marka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie, mam na imię Marek, jestem z Gliwic. Ja po prostu chciałbym jakby w kontekście wypowiedzi pana Dariusza, który się nawiązał do buddyzmu, odnieść się do, jakby powiedzieć, do nauki chrześcijańskiej. My tutaj jako Polacy jesteśmy chrześcijanami i wzorujemy się na nauce Jezusa Chrystusa. I po prostu w Piśmie Świętym jest po prostu, że tak powiem, napisane albo przekazane, że jesteśmy dziećmi grzechu. Dziećmi grzechu. I mamy generalnie z natury już pewne skłonności do czynienia rzeczy, które są jakby niewłaściwymi. I chciałem powiedzieć, że każdy człowiek poza tym, że ma skłonność naturalną do grzechu, ma rozum i wolną wolę i możemy po prostu, sami się określić, w jakim kierunku pragniemy i chcemy iść. Bardzo panu dziękuję. Mamy trzeci telefon, tylko pani Marty, możemy jeszcze trzeci, Tomaszu? Jasne. Super. Pani Marto, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak właśnie słucham państwa audycji i tak mi przyszła na myśl książka, którą niedawno czytałam. Jest to książka pod tytułem Mądrość psychopatów i tam właśnie te zachowania psychopatyczne, czyli zachowania, które są w zasadzie złe, są ukazane z jednej strony jako kolejny szczebel w ewolucji, tak, że to nam jakby współcześnie pozwala lepiej przetrwać, a z drugiej strony pojawia też się taka teza, że one jakby, jeśli ktoś wykazuje zachowania psychopatyczne, no to ma te rejony w mózgu, które są odpowiedzialne na przykład za kłamstwo, bardziej rozwinięte niż taka osoba zwyczajna. No i teraz pytanie, czy to zachowanie wpływa na zmianę w mózgu, czy zmiana w mózgu wpływa na zachowanie? Jakby co wywołują nas te zmiany, jakby na ile jest to faktycznie droga naszego rozwoju? Bardzo pani dziękuję. Panie doktorze. Ja tutaj te wszystkie rozmowy, te wszystkie trzy głosy łączy taki wspólny mianownik. I żeby uczynić rzecz bardziej jasną, a jednocześnie nie tak prostą, jak to mówimy od początku. Przede wszystkim my popadamy troszeczkę w takie niebezpieczeństwo utożsamiania zła z agresją. Agresja nie jest niczym złym. Agresja jest jedną z emocji, jednym ze sposobów zachowań, które nabyliśmy ewolucyjnie. I teraz proszę sobie wyobrazić coś takiego, że jestem człowiekiem pozbawionym agresji zupełnie. Idę ulicą i widzę, że ktoś bije jakąś słabszą osobę albo gwałci tę słabszą osobę. To teraz będąc pozbawionym agresji, ja nie będę w stanie zareagować w obronie tej osoby. Nie będę w stanie tego zrobić. Więc złość, agresja i tego typu emocje, które przyzwyczailiśmy się traktować jako coś z gruntu złego, no bo nakładamy właśnie, niestety nakładamy na pewną rzeczywistość, nawet biologiczną, nakładamy taki filtr etyczny. Ale to też jest znak naszych czasów trochę, że bardziej zdecydowane zachowania w jakimkolwiek wymiarze są interpretowane jako zachowania złe. Jako zachowania złe, przy czym proszę zwrócić uwagę, że współczucie może się manifestować poprzez złość i agresję. Jeżeli ja współczuję ofiarom jakiegoś napastnika, to moja złość i moja agresja będzie wynikała ze współczucia dla tych ofiar. Więc Czyli może być dobrem. Może być dobrem, oczywiście. Więc to jest to zastrzeżenie, o którym mówiłem na początku. Ta kwestia definicji zła, tak? Tak, definicji zła i definicji dobra, bo ten pierwszy głos naszego słuchacza mówi, że mamy to dobro, ten pierwiastek dobra w sobie niesiemy. Tutaj taką troszeczkę małą szpilkę w kierunku buddystów. Otóż buddyści żyli i żyją też w wielu obszarach, w których miało miejsce bardzo wiele zła w stosunku do ludności cywilnej. Mnisi buddyjscy bardzo często dystansowali się do tych aktów agresji, do tego, co się działo, do całej tej krzywdy. Zanurzając się w swoim świecie duchowym, poszukując w sobie tych dobrych pierwiastków, nie zwracając uwagi na otaczające ich zło. Jest nawet taka bardzo dobra książka, która pokazuje, jak buddyzm zen przyczynił się do tego, w jaki sposób Japonia wzięła udział w II wojnie światowej. I pokazuje bezpośrednie związki z tym. Więc znowu my tutaj bardzo stąpamy po bardzo takim kruchym lodzie i on mocno chrzęści w sytuacji, kiedy staramy się tak bardzo uprościć pojęcie dobra i zła i sklasyfikować. Agresja jest zła, bądź współczucie zawsze będzie dobre i tak dalej, i tak dalej. Tu słuchaczka, która mówiła o tej mądrości psychopatów, no, zahaczyła właśnie o ten element, który mówi, że my jesteśmy dziećmi ewolucji. Gdyby agresja, złość i te emocje negatywne, które staramy się wtłumić czasami w sobie, które uważamy, że są niepożądane, one są może niepożądane w pewnych kontekstach, ale gdyby one były złe z gruntu dla nas i dla innych przedstawicieli naszego gatunku, to my byśmy nie wykształcili tych emocji. Więc one nie są złe. Ale z drugiej strony, przepraszam, ale z drugiej strony nie możemy dawać sobie, czy ewolucja nie powinna być alibi dla pewnych zachowań. No absolutnie nie. A tak często wydaje mi się, że gdzieś to tam pobrzmiewa. Jeden ze słuchaczy pisze, pan Franciszek z Katowic, czy przemoc, agresja ma płeć? Pani profesor wspominała o tym, że statystycznie większość zachowań agresywnych jest udziałem mężczyzn. To wynika pewnie z tego, że ewolucyjnie to mężczyźni byli odpowiedzialni za to, żeby tak totalnie spłycając, to już tak naprawdę tak. Bardzo, żeby na te mamuty polować, więc to raczej mężczyźni zabijali, a nie kobiety. No dobrze, tylko czy to... No i mężczyźni bronili tych swoich kobiet przed... Tak, i swoich dzieci. Wiadomo, teraz jest tylko pytanie, czy to jest nam na plus, czy na minus? To znaczy, czy to, o co pytała pani profesor Bartnik, czy w związku z tym mężczyzna, który zachowuje się agresywnie, powinien być z tego rozgrzeszany, no bo jest mężczyzną i ma prawo, bo ewolucja, czy wręcz przeciwnie? No nie, jeśli tworzymy społeczeństwo oparte na rozumie i na założeniu o wolnej woli, to jest tylko założenie. My nie mamy naukowych dowodów na to, że wolna wola istnieje. Wprost przeciwnie, wiele pokazuje, że z tą wolną wolą wcale nie jest tak, jak nam się wydawało. Natomiast tworzymy społeczności oparte na pewnych założeniach, I to niekoniecznie muszą być założenia wynikające z empirii, z badań naukowych. Jeżeli takie założenia przyjmujemy założenia o tolerancji i tak dalej, to nie możemy się powoływać na ewolucję, bo my ewolucyjnie jesteśmy predestynowani do tego, żeby prześladować wszystkich odmieńców. I jeżeli teraz bym powiedział, czy jest uzasadnione ewolucyjnie to, że na przykład nie znosimy ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. To nie jest uzasadnione ewolucyjnie. Albo innym kolorze skóry. To jest ewolucyjnie wykształcone. To jest ewolucyjnie wykształcone. Właśnie odmienny kolor skóry, jakiś bardzo odmienny wygląd, skóra o niezdrowym wyglądzie, asymetryczny wygląd twarzy. Wiele jest takich cech, które ewolucyjnie na widok tych odczuwamy jakieś tam emocje negatywne, odczuwamy tendencję do tego, żeby się dystansować od takich osób. Ale czy to w naszej kulturze, czy to cokolwiek usprawiedliwia? No nie, bo jeżeli rozumiemy to, wiemy skąd to jest, wiemy, że to jest spuścizna biologiczna nasza, to możemy coś z tym zrobić, możemy nad tym wszystkim zapanować. No to jest właśnie tak jak z tymi dziećmi. Wiemy, że ma skłonność do agresji, jej nie zmienimy. My też... Ale mamy świadomość, więc powinniśmy nad tym pracować. Tak, my też nie wyeliminujemy swojego poczucia obrzydzenia w stosunku do osoby, która ma bardzo duże zmiany na skórze. Natomiast jesteśmy w stanie to przezwyciężyć, bo jesteśmy ludźmi, którzy działają w obrębie jakiejś kultury. Bardzo ci dziękuję. Musimy tu postawić kropkę, a jeszcze chciałem z tobą porozmawiać o optogenetyce i o pewnym eksperymencie przeprowadzonym na Uniwersytecie w Yale. Jeżeli państwa to zaintrygowało, to zapraszam na Facebooka Nauka to Lubię. Kiedyś zrobiłem o tym materiał wideo i tam przed chwilką ten materiał powiesiłem na Facebooku Nauka to Lubię. Tomku, bardzo ci dziękuję, bardzo zdalnie dziękuję pani profesor Bartnik, która myślę, że nas słucha. Szanowni państwo, zapraszam na naukowy Klub Trójki równo za miesiąc, w ostatni wtorek kolejnego miesiąca. Moimi gośćmi byli dr Tomasz Witkowski, psycholog i autor książek, i pani profesor Ewa Bartnik, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. A ja życzę państwu dobrego wieczoru. Tomasz Rożek. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy